uamuzi huo. Katika mkutano mkuu wa 16 wa chama umefanikiwa. Makao makuu ya chama na serikali kuhamia Dodoma, jambo la busara. Kwa kuamua jambo la kudumu, wali mashauri kuanza ipongezwe. Makao makuu kuhamia Dodoma, kuhamisha makao kuhamisha watu wala sio majengo, kutokana na uamuzi huo. Madhumuni na matokeo yake ni kuharakisha maendeleo ya nchi nzima. Mikoa inaoshangilia uamuzi, kwani ni faida yetu kwa siku zijazo. Makao makuu kuhamia Dodoma. Makao makuu ya chama na serikali kuhamia Dodoma, jambo la busara. Kwa kuamua jambo la kudumu, wali mashauri kuyanza ipongezwe. Makao makuu kuhamia Dodoma, kuhamisha makao kuhamisha watu wala sio majengo, kutokana na uamuzi huo. Madhumuni na matokeo yake ni kuharakisha maendeleo ya nchi nzima. Mikoa inaoshangilia uamuzi, kwani ni faida yetu kwa siku zijazo. Makao makuu kuhamia Dodoma. Kuna kuhamia Dodoma, kuna faida kubwa ndugu na waeleza o. Dodoma ni katikati ya nchi yetu, safari za wajumbe zitakuwa nyepesi o. Oh, no.